Tilcalcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 maja. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Małgorzata Manowska pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Mianował ją prezydent. 148 nowych przypadków COVID-19 w Polsce. Nie ma żadnej ofiary śmiertelnej. Prawie 2 kg narkotyków przejęli policjanci z Sosnowca. Zatrzymali mężczyznę, który je posiadał. Prezydent Andrzej Duda powołał Małgorzatę Manowską na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Michał Laskowski pokieruje pracą Izby Karnej tego sądu. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego panią sędzię Małgorzatę Manowską. Jednocześnie pan prezydent wskazał sędziego Michała Laskowskiego na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, który będzie kierował Izbą Karną. W sobotę Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Najwięcej głosów, 50, otrzymał sędzia Włodzimierz Wróbel. Na Małgorzatę Manowską oddano 25 głosów. Na Tomasza Demendeckiego 14, Leszka Boska 4, a na Joannę Misztal-Konecką 2 głosy. Wynik głosowania nie był wiążący dla prezydenta. Potwierdzono 148 nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej COVID-19, podaje Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz mówi, że tendencje spadkowe zgonów na chorobę wywołaną koronawirusem świadczą, że w społeczeństwie nie ma dużej liczby niezdiagnozowanych przypadków patogenu. 3 zgony odnotowane w ciągu poprzedniej doby. Dzisiaj mamy 0 ofiar COVID-19. Jest to bardzo dobra wiadomość. Ta spadająca liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 powikłań świadczy o tym, że tych niezdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce nie ma już aż tak dużo, ponieważ to liczba zgonów jest brana pod uwagę przy ocenie tego, ile osób może być niezdiagnozowanych w danym społeczeństwie. W sumie testy potwierdziły dotąd w Polsce 21 440 zakażeń koronawirusem. Zmarło 996 osób, a 9276 wyzdrowiało. Liczba ofiar COVID-19 na świecie wzrosła do 346 tysięcy. Łączna liczba zachorowań to 5,5 miliona. Wyleczyć udało się 2 miliony 300 tysięcy osób. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa podawane przez naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Maryland. Najgorsza sytuacja nadal panuje w Stanach Zjednoczonych. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 zbliża się do 100 tysięcy, a zachorowań jest łącznie 1 600 000. Choć w wielu miejscach nadal obowiązuje nakaz pozostania w domach, prezydent Donald Trump udał się w weekend na prywatne pole golfowe, czym ściągnął na siebie nieprzychylne komentarze. Stany Zjednoczone wprowadziły właśnie zakaz wjazdu dla osób z Brazylii. To w tym kraju Ameryki Południowej wirus rozprzestrzenia się najszybciej. Liczba zachorowań wynosi 365 tysięcy, a Brazylia jest pod tym względem drugim na świecie krajem po USA. Europa, gdzie sytuacja się poprawia, znosi tymczasem kolejne obostrzenia. W Madrycie i Barcelonie można od dzisiaj korzystać z ogródków restauracyjnych na świeżym powietrzu. W Niemczech otwierają się hotele, we Włoszech siłownie i baseny, a w Kijowie kursowanie wznawia metro. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Politycy Solidarnej Polski skrytykowali raport Parlamentu Europejskiego dotyczący sytuacji w naszym kraju. W ich ocenie nie przedstawia prawdy. Europoseł Patryk Jaki wskazuje m.in., że raport mija się z prawdą w punkcie mówiącym o próbach zmiany Konstytucji RP. Szanowni Państwo, żadnej nowelizacji Konstytucji w polskim parlamencie nie było. Jako dowód na tego typu działanie podawane są nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, czyli już tutaj widzicie sprzeczność merytoryczną. Nowelizacja Konstytucji, a nowelizacja ustawy to są w ogóle dwie odrębne procedury i dobrze by było, żeby ludzie z Parlamentu Europejskiego o tym wiedzieli. O 14:00 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego będzie debatować o praworządności w Polsce. W projekcie wstępnego sprawozdania oceniła, że sytuacja w naszym kraju pogorszyła się od czasu rozpoczęcia procedury z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, dlatego Komisja Europejska i Rada Unii powinny podjąć stanowcze działania. Blisko 2 kg narkotyków przejęli policjanci z Sosnowca. Zatrzymany 34-latek miał przy sobie amfetaminę, a w swoim mieszkaniu i u swoich rodziców ukrywał inne narkotyki, naturalne i syntetyczne. Informuje rzeczniczka sosnowieckiej policji Sonia Keper. Amfetaminę, marihuanę, tabletki z mefedronem i kryształy MDMA. Łączna waga to prawie 2 kg. Z samej tylko amfetaminy, którą policjanci zabezpieczyli u mężczyzny, można by przygotować ponad 11 tysięcy porcji narkotyku, a z należącej do niego marihuany ponad 700 działek dealerskich.

Gracjan Kalandyk. Dzień dobry, Gracjanie. Halo? Witam wszystkich słuchaczy. No, witam również. A ty ciągle mieszkasz w Elblągu, czy już się przeprowadziłeś gdzieś? Aktualnie jestem w Elblągu, ponieważ tutaj prowadzę swoją szkołę śpiewu, szkołę nauki gry na gitarze, aczkolwiek na stałe mieszkam w polskiej Kalifornii, czyli w Gdańsku, Trójmiasto. Szkoły prowadzisz chyba zdalnie w tej chwili, bo raczej inaczej nie można. Powiedzmy, że zdalnie, o tak. Okej, okay, dobrze, w takim razie. Pierwsza płyta to była płyta, którą nagrałeś wraz z Robertem Amilianem, płyta, która mi się osobiście bardzo podobała. Ale postanowiłeś coś zmienić. Tak, najnowszy utwór, który wydałem jakiś czas temu pod tytułem Wilk, to całkiem inny klimat, bo jest to bardziej rockowe brzmienie, dużo więcej energii. Też złapałem się z innymi ludźmi, ponieważ przy utworze pomagał mi Michał Lange, który wcześniej miał możliwość współpracy z Kasią Linz. Pomagał mi również Marcin Makowiec, który współpracował na przykład z Rozali. No i tym sposobem wyszedł na świat Wilk w takim rockowym brzmieniu. Czy Kasia Linz też tam śpiewa w tym utworze gdzieś chórki jakieś? Niestety nie, aczkolwiek dużo osób śpiewa tam chórki, między innymi Klaudia Daliwa. Część moich uczniów też wzięło udział w nagrywkach, więc w refrenie śpiewa prawie 30 osób. Jaki będzie ten nowy album? Taki właśnie rockowy, czy wrócisz troszkę jeszcze do klimatów takich bardzo delikatnych, romantycznych, jak to było z Robertem? Drugi album na pewno będzie bardziej energetyczny. Dwa słowa no, troszeczkę opiewały w taki klimat melancholijny. Było dużo muzyki akustycznej. Ale Wilk tam też był na okładce. Tak, tak. Ten Wilk to moje takie alter ego. Stwierdziłem, że najważniejszym i takim najbardziej potrzebnym uczuciem i możliwościami w sieci muzyki jest wolność, więc Wilk został wydany przez moje własne wydawnictwo, które nazywa się Black Cat Division. No i już tak od pierwszej okładki ten Wilk mnie prześladuje i jest to taki symbol właśnie wolności, niezależności. No i postarałem się to przemycić w utworach, które będą w najnowszym albumie, aczkolwiek nie mówię nie piosenkom balladowym i melancholijnym. Na pewno takie utwory również będą na drugim krążku. Ja właśnie spojrzałem na twoje zdjęcia sprzed 6 lat, z czasów The Voice of Poland, no to tam na Wilka nie wyglądasz. Już to fakt, to było trochę dawno, jeszcze chyba zarostu nawet nie miałem, aczkolwiek no, gitara już wtedy mi towarzyszyła. Teraz właśnie dzięki tej gitarze mamy takie mocne rockowe brzmienia i dużo energii. No dobrze, to teraz powiedz słów parę o Wilku i potem go zagramy. Jasne. Moi drodzy, no Wilk to must have dla wszystkich, którzy są fanami muzyki rockowej, alternatywnej. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu Wilk przed wami. Dziękuję bardzo. Gracjan Kalandyk. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. wiem jak państwo, ale mi Wilk podoba się coraz bardziej. To był Gracjan Kalandyk. Gracjan wspominał o Kasi Linz. To może teraz Kasia właśnie. Znowu jesteś tu, nie wiem czego szukasz. Znów już wybrałeś drogę złą beze mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Dawno Kasia Linz i Łukasz Lach w Trójce. UKF @polskiradio.pl. Przypomnę, że mogą państwo wspierać mnie w wyborze utworów dzisiaj do godziny 15. Pani Halina pisze, że dawno nie słyszała w Trójce zespołu Iron Maiden. Widziała ich na koncercie w 2018 roku w Krakowie i pozdrawia wszystkich, którzy dobrze się wtedy bawili, a była tam wraz z kuzynką Alinką z Nakła nad Notecią. Ja widziałem raz w życiu Iron Maiden i to było we Francji na festiwalu Wiosna w Bourges, ale miałem rozdarte serce, ponieważ były dwie olbrzymie hale obok siebie na festiwalu. W jednej hali grało Iron Maiden, a w drugiej hali w tym samym czasie grała Sade. Ja tak biegałem między jedną a drugą, żeby troszkę tego, ale chyba potem wygrała Sade jednak mimo wszystko.

Fear of the Dark, to grupa Iron Maiden. No i czas na cykl Agnieszki Furtak. W całym kraju, wiadomo, są ograniczenia troszkę znoszone, ale seniorzy powinni pamiętać o tym, że powinni unikać kontaktu z innymi osobami. Zostają w domach, a to niezbyt dobrze wpływa na ich zdrowie i samopoczucie psychiczne. Są przygnębieni. Jak sobie z tym radzić, to opowie doradca rozwoju osobistego Ireneusz Gralik. Pamiętamy o seniorach. Człowiek, kiedy jest sam, to walczy sam ze sobą, to znaczy z własnymi myślami. To jest kluczowa sprawa. Umiejętność opanowania własnych myśli, a tego większość ludzi nie potrafi. Więc niebezpieczeństwo zamknięcia jest proste. Walka z własnymi myślami, bo to jest powodem generalnie tak zwanego złego humoru, ale to nie jest nic innego jak też i odbiór i nastawienie. Trzeba znaleźć zajęcie dla umysłu. Czyli teraz, jeśli jesteśmy rzeczywiście zamknięci w domu, tu troszeczkę jest pracy, no nie wiem, przy kuchni, czy ktoś ma garaż, czy ogródek, po prostu trzeba sobie wypełnić czas. Wyznaczanie sobie zajęć, proste. Wyznaczenie sobie celu krótkoterminowego czy długoterminowego jest ważne. No, przeczytanie książki, pomalowanie płotów, zaangażować się w cokolwiek. Można, nie wiem, modlić się, medytować, ale to jest narzucenie sobie czegoś. To jest też zadanie. Największym problemem jest sam człowiek sam ze sobą. Nie jest właśnie coś na zewnątrz, bo proszę zwrócić uwagę, jedna osoba cieszy się tym, że jest słońce, druga będzie marudziła, że jest słońce. Bo jest kolejna też sprawa taka uniwersalna, że przyciągamy to, czym myślimy. Powiedzmy dwie panie 80-letnie. I jedna pani będzie cały czas uśmiechnięta i wyjdzie na dwór, na podwórko, na spacer, na ulicę, do ogrodu gdzieś. A będzie pani, która będzie marudzić, to one inaczej będą spędzać czas. Ta pani pozytywna 80-latka wyjdzie, gołębie pokarmi, ona wraca uśmiechnięta, opalona od słoneczka, ona ma inny humor wracając na obiad czy na podwieczorek do domu. Będzie się w tym utwierdzać. To jest tak samo, jak rano się wstaje, automatycznie robi się kawę czy herbatę, ale ludzie nie delektują się tym czasem, bo to takie normalne jest. Inaczej, powiedzmy, że ktoś w danym momencie trafia do szpitala z połamanymi nogami, już nie wypije tej kawy, a myśli o niej, marzy, bo na przykład codziennie ktoś wstawał i chce o poranku czy tam później 8-9 wypić kawę z ciastkiem. To jest delektowanie się chwilą. Tego nam brakuje. Delektowanie się chwilą. Jeśli delektujemy się chwilą, jeśli ją zauważymy, to okazuje się, że wszystko wokół jest naprawdę super. Tu chodzi o tą zmianę w podejściu, zmianę w myśleniu naszym. Jak to mówią, bądźmy wszyscy dobrej myśli. To był Ireneusz Gralik, doradca rozwoju osobistego. A przed nami zespół Ptaki. Pan Marcin wspomina koncert Ptaków z 2005 roku tu u nas w naszym studiu. No i prosi, byśmy przypomnieli piosenkę Rzeka, której faktycznie dawno na antenie nie było. Z widokiem na myśli moje trochę wyżej. Siadam gdzie swoje miejsce ma sumienie, bo wyraźnie. wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Z widokiem na myśli moje, jak najwyżej, wyżej siadam, lecz jeszcze wyżej nad sumieniem, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Wszystko co ma życia daj, a to kim jestem, przez chwilę będzie z nurtem gdy wdal, płynę przez czas, wszystko kim jestem, zaraz podejdzie, tylko powiem, co z nurtem chwyci życie moje. Czekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Wszystko co mam do życia daj. To zespół Ptaki. Ja pamiętam, że byłem na próbie zespołu Ptaki, zanim jeszcze formacja nagrała płytę. No i te dźwięki, które nam panowie zaproponowali, były naprawdę czymś absolutnie zjawiskowym. Po latach to się w ogóle nie starzeje. Brzmi cały czas bardzo, bardzo fajnie. A przy naszym telefonie Jarosław Uściński, zgodnie z obietnicą. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam. Ja wiem, że ty lubisz eksperymentować w kuchni, ja też zresztą swoją drogą. Często jest tak, że na pytanie, co będzie na obiad, to mówię... Jeszcze nie wiem, ale przecież już gotujesz. No ale nie wiem, czym to się skończy. No tak już jest, że z jednej strony, znaczy bardzo sobie cenię codzienne jedzenie i wtedy naprawdę musi być normalne, codzienne to, co mam na co dzień wokół mnie, ale jeżeli bawimy się smaki, to już musi być fajnie. Jeżeli idziemy w klimaty typu sezonowe, no to trudno inaczej to potraktować. No trzeba się pobawić troszkę. No szparagi są przez krótki okres potem gdzieś sprowadzane z Chile, z Peru, nie wiadomo skąd, a te nasze są chyba najlepsze mimo wszystko, bo są świeże, nie są wysuszone i nie są niczym nienasycane. Dokładnie, ja sobie nie wyobrażam, jak mógłbym szparagi wieść z innego kontynentu statkiem czymkolwiek kilka tygodni co najmniej. Faktycznie to źle wygląda. Oczywiście są jakieś tam torby, które mogą to zabezpieczyć, ale z tego co wiem, butelek węgla wystarczy. Dokładnie, więc trochę tej chemii tam jest. Lepiej kupić to, co jest sezonowe. Generalnie powinniśmy jeść sezonowe rzeczy. No dobrze, to powiedz, co z tymi szparagami możemy zrobić, żeby było troszkę inaczej niż zwykłe szparagi z masłem albo pod beszamelem, jak ja robiłem wczoraj. Przy czym są dobre. No dobre. No, Ja lubię pojęcie makaron aglio e peperoncino, czyli czosnek, oliwa i peperoncino. I wariacje na tego temat są bez końca. Możemy tam wkroić sobie kawałki wołowiny, cieniutkie pokrojone. Im lepsze, tym grubsze kawałki, czyli rozbech, polędwica, spokojnie. Ale możemy też pobawić się w krewetki aglio olio e peperoncino. Oczywiście to jest kwestia wyczucia, w którym momencie dodajemy krewetkę, bo krewetka nie może nam zdębieć, stać się mączysta w smaku, prawda? Albo zacząć się kurczyć, bo to jest wtedy szkoda krewetki. Lepiej wtedy nie robić nic z krewetką. Ale załóżmy, że w krewetkę. Zielone szparagi świetnie sobie z tym radzą. Surowe, żeby było śmieszniej. Wiem, że ty też zaczynasz rzucać na patelnię surowe i one są spokojnie dobre. Ja to zawsze zjem trzy sztuki przynajmniej zanim na patelnię wrzucę surowe. No właśnie. I tak jak robimy aglio olio peperoncino, czyli gotujemy sobie w jednym garnuszku makaron, jaki lubimy. Krótki, długi, nieważne, ja kocham wszystko, co jest kokardką, bo one jednak najfajniej się zachowują z jedzeniem. Po prostu najwięcej smaku na nich zostaje. No i na patelni, tudzież w wandelku, zaczynamy. Jedziemy od oliwy, nie musi się mocno smażyć, sporo czosnku, czyli nie wiem, no jest nas załóżmy dwie osoby, 4-5 ząbków czosnku pokrojone drobno, przesmażamy. Nie dajemy im się przysmażyć na brązowo jeszcze, chociaż jest dużo fikcji, ach, bo jak się ciemnieje, przysmaży się, to jest niedobry. Powiem szczerze, guzik, prawda, jest dalej dobry, nawet jak jest ładnie przysmażony na złoto. Problem jest tylko wtedy, kiedy są te zielone odrosty. O tej porze nie mamy tego problemu. Więc czosneczek się przesmaża. Dobrze jest czegoś ostrego. Oczywiście pieprz może być, ale najlepiej mieć troszkę ostrej papryki, czy w paście, czy świeżej, ale jednak papryki. Ona ma tą ostrość troszkę inną. Kiedy czosnek jest już przesmażony w miarę, czeka sobie w zanadrzu właśnie tymianek i czosnek, ale również natka i tymianek. Tymianku zwykle nie dodajemy, ale zielone szparagi razem z krewetkami pakujemy na patelnię na bardzo ostry ogień, właśnie kiedy się już ten czosneczek chwilę przesmaży. Pokrojone w kawałki zielone, surowe szparagi i krewetki najlepiej ogony już bez skorupek, bo to jest właściwie szybkie jedzenie do jedzenia, tak żeby się nie męczyć już później paluszkami. Na oliwie z czosnkiem lądują pokrojone szparagi i kawałki lub całe małe krewetki, ogonki same bez pancerzy i smażą się dosłownie, poruszamy tą patelnią najlepiej, tak jak to kucharze robią, najlepsi, poruszamy patelnią w miarę, żeby one non-stop dostawały ciepło z każdej strony, żeby się po prostu przesmażały, ale dość ostro. Trwa to w granicach 1,5 do 2 minuty. Mamy w międzyczasie pokrojone masełko, zimne, schłodzone w lodóweczce, w kawałeczkach. Mamy natkę, tymianek dodajemy w ostatniej chwili, czyli jak już jest lekko przesmażone, możemy dodać tymianek. Pytanie, czy lubicie samą oliwę i tylko ciut masełka, czy lubicie również z białym winem? Jakbyś sobie to życzył? Tomaszu? Ja myślę, że z białym winem, chociaż wiesz, to jest z białym winem. Jak się otwiera do gotowania wino, to 100 gram idzie do gara, reszta w kucharza. No tak, ale można trzymać w lodówce. Wcale nie. To po pierwsze chciałem obalić ten mit, wcale kucharze nie sierpią alkoholu w pracy. Prawda jest taka, że białe wino non-stop trzymamy w lodówce i dbamy o to, żeby ono było, no otwieramy w małych ilościach, tak? Żeby ono trwało. Ale dobrze. Ja preferuję albo proste aglio olio, czyli czosnek, peperoncino, natka i właściwie to wszystko wtedy z krewetkami lądują i ze szparagami. Wtedy, co jest najważniejsze, jeżeli robimy to z winem, wino się redukuje, dodajemy masło. Mhm. Tak? I wtedy tak. Już z masłem nie grzejemy. O tym trzeba pamiętać. Nie wolno, jak już dodajemy masło, tudzież niektórzy parmezan, w tym momencie dodajemy masło, nie podgrzewamy już dania po to, żeby masło mogło emulgować z resztkową wodą. Co też ważne, wrzucając makaron, starajcie się gotować go obok w garnku w tym samym czasie, żeby go dorzucić, wyjąć z gara właściwie. Żadne wyjmowanie go gdzieś tam do durszlaka, a nie daj Boże przelewanie go zimną wodą. No tak, bo wtedy traci swoją lekkość. Tak. Tracimy wszystko. Część makaronów dobrej jakości, nawet nie zwracamy uwagi, są matowione. Potem są matowione te kluseczki same, tak są technologicznie robione, żeby przyjmowały sos, żeby cały makaronik, nawet jak jest mało tego sosu, ale jest intensywny, żeby do dzioba wciągać razem z końcóweczką makaronu, końcóweczkę, kropeleczkę sosu. Po to to jest robione, więc wersja jedna z winem i z masłem, wtedy tego już jakby nie grzejemy, albo faktycznie tylko i wyłącznie aglio olio, czyli krewetki i szparagi. Dosłownie do 2 minut na patelni pakujemy ten makaron dosłownie z tą resztkową wodą i ona z tą oliwą, która tam jest, emulguje również i robi się taki leciutki, zaciągnięty sosik. Co ważne, my zwykle jak dajemy krewetki, owoce morza, nie dodajemy już parmezanu, niczego. Właśnie do krewetek, kiedy są tam krewetki w takiej paście aglio olio ze szparagami, opruszamy, dosłownie ruszając patelnią, drugą ręką opruszamy jak bułką tartą dosłownie, niedużą ilością parmezanu ciągle ruszając. Krok jest go troszeczkę, podbija smaki, robi świetne połączenie smaczków. To ja sobie robiłem kiedyś żarty. Żarty miałem gości i przygotowałem właśnie zielone szparagi. Pamiętajmy o tym, że też przypomnijmy, że jak robimy szparagi zielone, to ich nie obieramy, tylko odłamujemy te twardsze odłamujemy i w tym miejscu, gdzie się odłamały, no w tej części już nie używamy do takiego dania. W każdym razie podałem te szparagi. Goście po raz pierwszy właściwie wtedy je jedli, bo to jeszcze była nowość jakaś na rynku polskim. No i potem była dyskusja. No dobrze, jak to zrobiłeś? No normalnie zrobiłem. No dobra, to ja zrobię tak w domu. I ktoś tam powiedział w domu, że zrobił i mówi, ale wiesz, to mi kompletnie nie wyszło, to był zupełnie inny smak. A ja mówię wtedy, złośliwie oczywiście wymyślając, a dodałeś kwiat soli czy zwykłą sol? O jest. Na co? Dostałem odpowiedź, no jaki kwiat soli? A co to jest kwiat soli? Ja mówię, no najlepsza sól, jaka może być morska na świecie. I to dlatego ci nie wyszły. To jest oczywiście bzdurą, oczywiście to jest. To prawda. Dziękuję ci, Jarku, bardzo. Też nie dawajmy się nabijać przy okazji. Kupujmy normalną, tak? Tak naprawdę jest. Ta kłodawska jest, po pierwsze, ma swoich parę milionów lat i gwarantowane, że jest czysta. No i też jest solą morską, tylko z dawnych mórz. Tylko, że trochę z innych dat, więc jakby ja tylko czekam, kiedy moda przyjdzie na kamienną sól. Ja używam kamiennej soli regularnie, bo uważam, że jest najlepsza. Dziękuję bardzo. Szef kuchni Jarosław Uściński. Niebawem się połączymy, pewnie nie dziś, ale któregoś dnia jeszcze raz, bo siedzimy w domu, więc warto sobie troszkę poeksperymentować w kuchni. Dziękuję bardzo. Time, zespół Brodacze Life Act. Sugestia muzyczna pana Marka ze Złotoryi to Strange Love i grupa Depeche Mode. Depeche Mode i Strange Love. UKF @polskieradio.pl. Pani Karolina pisze, tak może by mistrz zaśpiewał dzisiaj, król Elvis Presley? Half rock with me, let's rock. Everybody, let's rock.